चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रसन्नति में स्वागत है। प्रसन्नति पाठ से ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से न पदानंद त्रिवचन गोरे लोकस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घाश्चर्य विधि। इस सूत्र पर हम विचार कर रहे थे और इस सूत्र के ऊपर जो है हमने कौस्तः यौस्तः कानि संति यानि संति इसको हमने बता दिया था। पदांत विधि हमने बताया था। अब जो है आगे है द्विर्वचन। पदांत विधि में अजादेश स्थानीय वत नहीं होता। अब जो है ऐसे ही द्विर्वचन विधि में अजादेश स्थानीय वत नहीं होता जी। तो इसमें जो है तत्क्षत्र दध्यत्र दधि प्लस अत्र है। दधि और अत्र तो दधि प्लस अत्र जो है यहां पर इकोनेची हो गया। इकोनेची का अर्थ शायद आप लोगों को पता होगा। हमने पहले पढ़ाया है कि नहीं इकोनेची का अर्थ पढ़ाया हुआ है। पढ़ाया हुआ हूं इस सूत्र को हमने पढ़ाया था। वो तो होता है इक स्थानीय अच्छी संहितायाम मैंने सदस्तम यण सैत इक स्थानीय सदस्तम यण सैत अच्छी संहितायाम। गुरुकुल वाले से पूछते हैं आप लोगों को पढ़ा दिए हैं जी। हाँ जी अब पढ़ा दिया हुआ हूं। हाँ जी अच्छा पढ़ा दिए हैं। चलो अब तो इसमें बस एक के सम्मेलन होता है संहिता विषय में अच्छे होने पर। तो यहां पर दधी जो है दधी का ई है उसके स्थान में सदस्तम ई का इक्वेशानाम तालु इक्वेशा तालव्या इवर्ण का जो है तालु स्थान है। तो उसके स्थान पर यानी अवर्ण में जो होगा वह तालु स्थानीय य होगा क्योंकि इक्वेशा तालव्या इवर्ण सवर्ग यकार सकार का तालु स्थान है तालव्य वर्ण है इसलिए ई के स्थान पर य हो गया। तो दस य अस्त्र मिला देंगे दस क्षत्र बन गया। समझे जी अब इसमें दद यत्रा में दद या अत्र तो दद यत्रा तो अब दद यत्रा में एक सूत्र है अनतिच। क्या सूत्र है जी? अनतिच निकालिए। अनतिच से आठ दो 46 नंबर सूत्र अष्टम अध्याय दूसरा पाद का सॉरी अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 46 नंबर सूत्र 8 4 46 अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद 46 46 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। निकाल लिया तो अनति च तो अनति चकारांत लिंग अलग शब्द सत्विभक्ति एक वचन च अव्यय पद है तो अनति में समाप्त है न अच अनच तस्मिन अनचि आवाज उचार यह कहने से न अच अनच तस्मिन अनचि ये नहीं तत्व समास हो गया। ऊपर से अचो रहाभ्याम द्वे इससे अचो और द्वे की अनुमति आ रही है। अचो माने अचह और द्वे की अनुमति आ रही है और 8 4 44 नंबर सूत्र है यरो नासिके नासको बाय से यरो और वा दो पंक्ति नृत्य आ रही है यरो वा और 8 2 जो अंतिम सूत्र है 108 नंबर सूत्र तयोर वाच संहिता है उसे संहिता है हमका अधिकार संता उसके नृत्य आ रही है। तो क्या हो गया जी? अनति में जो है समास है नहीं तत्व समास है इसमें कौन सा प्रच्छेद माने पर्युदात माने कि प्रसज्य माने पर्युदात माने कि प्रसज्य माने यदि यदि परिदास यदि मानते हैं तो अर्थ क्या हो जाएगा? अच से भिन्न क्या हल परे रहते ऐसा तो नहीं जी। अच से भिन्न हल मने अनति मन अति भिन्न हली पर कहा ऐसा तो है और तसज मानते हैं तो अची तू न भवती ऐसा हो जाएगा नहीं जी। अची तू न भवती मने अच के परे रहते नहीं होता है अची पर तू न भवती ये होगा दोनों में परिदास प्रतिषेध मानेंगे तो हो जाएगा अच भुन्ने परता माने अच भिन्न हली पर अपने आप हो जाए अच से भिन्न क्या होगा दो ही तो होता है तो अच होता है या हल होता है तो जब यहां पर परिदास मानेंगे तो अच भिन्न हली पर ऐसा अर्थ हो जाएगा और ससज मानेंगे तो अची तू न भवती अचि परता तू न भवती यह होगा। तो अब इसमें विचार करना है इसका पहले पूरा अर्थ बता देता हूं पहले चलिए विचार कर लेते हैं फिर इसका अर्थ करेंगे। तो एक द्वित्व करता है अच से उत्तर अच से उत्तर जो है यर को जो है द्वित्व करता है विकल्प से तो हल परे रहते तो दस्यत्रा मध्वत्रा दस्यत्रा मध्वत्रा इत्यादि में तो हो जाएगा परंतु परंतु कि केवल यदि पदांत हो, पद का अंत हो तो उसमें नहीं हो पाएगा। यदि आप यहां पर परिदास मानते हैं, प्रसज्ञ नहीं मानते हैं, तो इसमें ये हानि होगी कि हल परे मिलना ही चाहिए। तो वाक डबल कौ भी होता है पद के अंत में, वही आप देखेंगे तो डबल कौ भी होता है, वो नहीं हो पाएगा। दो बार कौ वाक, क क हो गया, क्या हो गया जी, क क हो गया, और क क होने से क्या हुआ, वाक जो हुआ वाक, हाँ वाक डबल क हो जाता है, डबल क हो जाता है, और कहने का लगता है कि वो नहीं हो पाएगा। इसको अभी इतने ही परिमाण वह नहीं हो पाएगा, जबकि वैसा भी मिलना चाहिए, डबल कौ वाला भी मिलना चाहिए। और इसलिए यहां पर परिदास न मान करके प्रसज्ञ माना जाए। क्या माना जाए जी, प्रसज्ञ माना जाए। प्रसज्ञ मानेंगे तो अचित उदय भगवती ऐसा अर्थ होगा। तो अर्थ क्या हो गया जी, अचा पंचमी उपचंद किया जाए तो राभ्याम अच उत्तरस्य, क्या हो जाएगा जी, अचा पंचमी से तस्मात उत्तरस्य, ये परिभाषा उपस्थित हो जाएगी, उत्तरस्य आ जाएगा, अच उत्तरस्य। और यरह यरुनाश का जो यरह जो है वो षष्ठी व्यक्ति से, अच उत्तरस्य यरह, यरह में सस्ती है इसलिए सस्ती स्थान में बात है, अतः उत्तर से यरह स्थाने, ऐसा हो गया। वा माने विकल्पे न वे आराय उसमें भवत, ये हो गया, माने अतः उत्तर से यरह स्थाने विकल्पे न द्वे भवत, और दूसरा बनेगा अचितु न भवत, अच होने पर तो नहीं होता। जब ऐसा करते हैं तो हल की अपेक्षा नहीं है यहाँ पर, जब प्रसज्ञ प्रच्छेद करेंगे तो प्रसज्ञ प्रच्छेद करेंगे तो हल की अपेक्षा नहीं होती, अर्थ होने पर नहीं होता। हल हो या ना हो कोई आवश्यक नहीं, हल होगा तब भी और नहीं होगा तब भी, दोनों स्थिति हो जाएगी। इसलिए परिदास न मान के प्रसज्ञ ही माना जाए। तो अति तू परता न भवती, तो यहां पर देखिए दध्यत्र में दधि में द में अ है, दकार उत्तरण की आकार है वो अच, अच से उत्तर यर, यर का मतलब कि हय वर्ग का य से लेकर के शंकर का तक, इसका मतलब हुआ यर का हय वारट, य मने य वर यावर ल मने अंतस्थ वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण, और सह उष्म वर्ण, समझ गए जी, हकार के बिना सभी, हाँ मैंने हकार के बिना सर हल, मैंने हकार, हकार को छोड़ करके सभी, हकार को छोड़ करके सभी, ये जो है यर है। तो यहां पर बताइए अच जो द में अ है उससे उत्तर जो ध है वो यर है कि नहीं है ना, अच में द में जो अ है जकार प्रवृत्ति जो अकार, तो उस अच से उत्तर जो यर है ध, यर है ध, उस ध को द्वित्व होता है, ध को द्वित्व माने दो बार होता है, ध ध कब अच परे होगा तो नहीं होगा, यहां पर हल है य हल परे, य कह दी हल परे है तो उसको द्वित्व हो गया, तो दब दब ध यत्र ये हो गया, समझे। अब यहां पर ये जो समझना है, यहां जो समझना है कि भाई प्रकृत जो सूत्र है, सबसे पहले कि ई को यह हुआ तो आदेश स्थानी बते स्थानी बता दे सुन विधो आदेश स्थानीगत भवती, तो आदेश जो ई के स्थान पर यह जो आदेश हुआ वह स्थानीगत होता है, स्थानी के समान होता है, तो य में ई बुद्धि हुई, में ई बुद्धि होने से अब यहां पर प्रतिकर नहीं लगेगा, क्योंकि अच से उत्तर यल को दुर्वचन होता है अच परे न हो तो, अच परे न हो तो यहां पर य में जब ई बुद्धि हो जाएगी तो अच परे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, य में ई बुद्धि हुई तो अच परे होगा, इसलिए यहां पर अनतिचल नहीं लगेगा, द्विवचन नहीं हो पाएगा। तो फिर करे अनल विधो कि अल विधि, अल को आश्रय मान करके विधि करने में आदेश स्थानीय वत नहीं होता, तो यहां पर अल जो है ई उसको अल मने वर्ण, वर्ण ई को आश्रय करके यहां पर द्विवचन निषेध विधि किया जा रहा है, अल को आश्रय करके मैंने स्थानीय अल को आश्रय करके यहां पर द्विवचन का निषेध विधि किया जा रहा है, द्विवचन निषेध विधि अल को आश्रय मान करके यहां पर द्विवचन निषेध विधि किया जा रहा है, तो पूर्व में अली करता पूर्वत विधि मैंने अल के परिणत पूर्व में धकार को द्विवचन निषेध विधि किया जा रहा है, निषेध एक विधि है तो उसमें स्थानीवत नहीं होगा, जब स्थानीवत नहीं होगा तो फिर यहां पर जो है यह मैंने यहां पर भाव को फिर द्विवचन हो जाएगा, परंतु फिर आगे कहते हैं अतः परसिन विधो पर को निमित्त मान करके अच्छे सामने जो आदेश अत्र का औ जो है अच के परे से इस पर को निमित्त मान करके अत्र का औ जो है उस पर को निमित्त मान करके अत जो है धकार उसके सामने यह आदेश हुआ है, पर को निमित्त मान करके अत के सामने आदेश हुआ, तो पर को निमित्त मान करके अत के सामने आदेश पूर्व विधि करने में स्थानी जो अच है उससे जो पूर्व है धकार उस धकार को द्विवचन निषेध विधि हो रहा है उसमें स्थानीवत हो जाएगा, समझे जी, स्थानीवत हो जाएगा, तो स्थानीवत हो जाएगा तो फिर द्वित्व का निषेध हो गया और दिखने लग गया, देखिए तो वहां पर फिर कहते हैं कि न पदांत द्विवचन मैंने द्विवचन विधि द्विवचन के कार्य करने में, तो यहां पर द्विवचन का कार्य द्विवचन होता है, द्विवचन के कार्य करने में अजादेश स्थानीवत नहीं होता है, जब नहीं हुआ तो यह दिखा तो फिर द्विवचन हो गया तो ध हो गया, तो दस झत्र अभी जैसे में झलाम झसी ये पढ़ाया हुआ है, लग रहा है कि नहीं पढ़ाया हुआ, झलो को झस होता है डश होता है झस के बदले, बहुत ही सरल अर्थ है ये 852 है, झलाम लकारांत पुमलिंग झलसम सत्य की बहुवचन और झश सकारांत पुमलिंग झसत सत्य वचन और झस झसे सकारांत पुमलिंग झसी शब्द सत्य होते एक वचन है, क्योंकि झसी पर कह झलाम थाने डश भावती, झस का मतलब हुआ वर्ग का चतुर्थ वर्ष और तृतीय वर्ष, मन झभय घटध जब घटध, तो वर्ग का चतुर्थ वर्ष तीसरा और चौथा वर्ण को कहते हैं झस, तीसरा चौथा वर्ण को कहते हैं झस, यहाँ पर दब व्यत्र भाव जो है चौथा वर्ण है, उस झक के पड़े से झल जो है, झल का मतलब हुआ कि तृतीय चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, और उष्म वर्ण सह ये, तो मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा और उष्म वर्ण स हाँ, इसको कहते हैं झल, हल का उस झल को जट होता है, मैंने वर्ण का तीसरा वर्ण होता है जट। तो यहां पर देखिए दस झत्र में दस झत्र तो ध जो है झल झट परे है, और उस झट के परे से झल जो पूर्व में जो ध है उसके स्थान पर द हो गया, स्थानीय स्थानीय धर्म हो गया, कि ध का स्थानीय दांत, ध का स्थानीय दांत, ध के स्थान पर द हो गया। तो दस झत्र ये बन गया। इसी प्रकार मत झत्र विसर्ग एक बार जाएगा दस झत्र, दस झत्र दस झत्र, दूसरे बार हो जाएगा मत झत्र और फिर मध्यत्र। तो इसकी स्थिति होगी है, इसमें द्विवचन विधि में जो है आदि स्थानीय वर्ण नहीं हुआ, इसमें जो है द्विवचन हो गया। समझ गया जी? कोई शंका तो नहीं है किसी को? गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है? गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है? जब मैं पूछूं तब बोलो कि नहीं समझ में आया। चलो जी अभी समझाता हूं। लिखो तभी जमा अत्ता, लिखो दधि जमा अत्र, दधि प्लस अत्र, लिख लिया कॉपी में? लिखो, लिख लिया जी? गुरुकुल वाले को पूछ रहे हैं। अब इसमें इको एनर्जी से इक के सामयन होता है, अक्ष को निमित्त मान करके अक्ष के परे रहते हैं, तो दधि के आगे अत्र का अ है, वह अक्ष है कि नहीं? अच्छा है कि नहीं बोलो? तो उस अच के पे दधि का जो ई है उसको य हो गया। इकोरेसी से ई के सामने यन होता है अच के परे रहते, तो ई को य कर दो, धकार परवर्ती जो इकार है उसको यकार कर दो, दध य अत्र, क्या जी? य हलंग लिख लिया? दध य अत्र। अब इस स्थिति में सूत्र है अनति च, हमने बताया कि इसका कि अचोराभ्याम द्वे से अच के नृति आ रही है, द्वे के नृति आ रही है वाक्य अचोराभ्याम द्वे, और यरो नाश को नाशवास से वाक्य नृति आ रही है, तो अथवा कि अच से अच उत्तरस्य यरह स्थाने विकल्पेन द्वे भवतः, माने अच के बाद में अच से उत्तर जो यर है, यर का हमने बताया था हय वर्ग में जो य है उसे माने अंतस्थ वर्ग का जो है पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण और उष्ण, इन सब का नाम यर है। तो यहां पर दध य अत्र है, तो यहां पर अस जो है उससे ऊपर यर जो धा है उसको द्विवचन हो गया, तो धा धा हो गया, तो दा धा धा या अत्र, समझ गया जी, इतना समझ में आया। रमन जी और तो जब धा धा धा या अत्र हो गया, तो यहां पर यदि हम इस सूत्र को घटाएंगे तो सानिवत आदेश, आदेश सानिवत होता है, तो आदेश जो है सानिवत होता है, तो ई को जो तो य आदेश हुआ वह स्थानी के समान हो जाएगा, तो य में कौन सी बुद्धि हो जाएगी, य को क्या समझोगे, ई बुद्धि हो जाएगी, तो अच परे हो गया ना, तो अनर्थी से क्या कहता है, अच परे रहते अच से उत्तर यर को द्विवचन नहीं होता, तो जब उसमें ई बुद्धि हो जाएगी, य ई दिखने लगेगा बुद्धि के माध्यम से, तो अच के परे रहते जो यहां पर ध है उसको द्विवचन नहीं होगी, अचि परतः तु नो भवति, ये कहा कि अच से उत्तर यर को द्विवचन होता है परंतु अच के परिवर्तन नहीं होता, तो यहां पर जब अच मिल जाएगा तो द्विवचन होगा, नहीं होगा ना, कि अच परे मिल गया तो करा अनल विधो फिर करा के स्थानीय अल को आश्रय बांध करके यदि विधि हो रहा हो तो स्थानीय अल जो है, स्थानीय जो अल है ई, उसको मान करके यहां पर द्विर्वचन का निषेध हो रहा है, हो रहा कि नहीं जी, क्योंकि अच के परे रहते नहीं होता, मतलब कि अच के परे तो हम अच बुद्धि हो जाएगी, द्विवचन नहीं होगा ना, फिर हो जाएगा, क्योंकि अचि पर द्वित्व वे न होता, अच के परे रहते द्वित्व नहीं होता, तो जब ये अच परे मिल जाएगा तो फिर ध को द्विवचन होगा, बोलो समझ जी, नहीं होगा, तो फिर कह रहे हैं कि अच्छा प्रश्नो पर को निमित्त मानकर के अच के स्थान में जो आदेश हुआ, तो यहां पर दध्यत्र में जो अत्र है उसको निमित्त मानकर के, मतलब पर को निमित्त मानकर के अच के स्थान में आदेश, तो अत्र का जो अ है उसको निमित्त मानकर के धकार तवती का जो अच है उसके स्थान पर जो आदेश हुआ, तो पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश, जो लोप आदेश हुआ है, ई को य जो लोप हुआ है, तो उस पर को निमित्त मान करके अच्छे स्थान में आदेश हुआ, तो पूर्व विधि करने में स्थानीय जो अच है उससे पूर्व विधि करने में, स्थानीवत हो जाता है, तो पूर्व विधि जो है क्या है, पूर्व विधि जो है करने में स्थानीवत हो जाता है, तो पूर्व जो विधि है निषेध उसमें स्थानीवत हो गया, पूर्व जो विधि है द्विर्वचन का निषेध उसमें स्थानीवत हो गया, तो स्थानीवत होने से फिर द्विर्वचन नहीं हुआ, तो फिर कहते हैं कि न पदार्थ द्विवचन वरे अलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार निर्देश वरे विधि, बोल रहे कि न पदार्थ द्विवचना, तो यहां पर हमारे द्विवचन विधि में, तो यहां पर द्विवचन जो विधि है, द्विवचन जो कार्य है, उस द्विवचन विधि में क्या हो जाएगा, स्थानीवत नहीं होगा, जब नहीं होगा तो और दिखाई दी, यह दिखा मतलब ई दिखाई नहीं, सॉरी ई दिखाई नहीं, यह दिखा तो इसलिए द्विर्वचन विधि में आदेश स्थानीय नहीं होता। तो यहाँ पर द्विर्वचन जो विधि है वित्व ध, उसमें स्थानीवत नहीं होता। तो फिर यहां पर द्विर्वचन हो गया, द्विर्वचन होने से द ध ध द ध ध यत्र, और फिर जो जनाम जैसी कहते हैं झनों को जसोता जस के पर रहते, तो यहां पर ध को जो है उसको जस हो गया, तो स्थानांतर तम से ध के स्थान पर द हो गया, तो दध्यत्र ये बन गया, ऐसे मध्यत्र बनेगा। समझ आया जी, अभी भी नहीं समझ में आया? रमन जी गुरुकुल के वासियों को समझ पाया, गुरुकुल के सभी कर्मचारी को? तो द्विर्वचन एक बच्चा विकल्प से होता है, एक बार होगा दध्यत्र द्विर्वचन, एक बार बिना द्विर्वचन के दध्यत्र बनेगा। इसी प्रकार से मध्वत्र में भी ऐसे ही बनेगा, और ऐसे शुद्धि उपास्य जो शुद्धि भी उपास्य शुद्धि उपास्य शुद्धियों के द्वारा जो उपास्य है उपासना के योग से उसको शुद्धि उपास्य कहेंगे। शुद्धि उपास्य में भी जो है द्विर्वचन जरूरत पूर्ववर्ती हो जाएगा, सब विचार कीजिएगा। सभी को समझ में आ गया? सभी समझे जी? तो बस इतना ही पाठ रहने दीजिए, हम इतना ही पाठ करने के लिए बहुत जमीन आ रही है, मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते। नमस्ते। क्या सूचना है बोलो, पहले रुक जाओ, पहले मैं ये कर देता।